Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 11 Haziran Pazartesi. Yıl 2012, ay 6, gün 163, Hızır 37. 1433, Hicri Recep 21, 1428, Rumi Mayıs 29. Toprak Bayramı. Toprak Bayramı, 11 Haziran. Sultan Fatih'in ağaç sevgisi. İstanbul'u alıp gülistan yapan Fatih, ağaca, ormana, çiçeğe yürekten vurgun bir kişiydi. İstanbul'da yaptırdığı sarayların çevre yanını ağaçlarla, bahçelerle bezemişti. Haliç'te kendi eliyle selvi ağaçları dikmiştir. Beykoz'daki ünlü Tokat Bahçesi de Fatih'in isteğiyle kurulmuştur. Fatih, şiirlerinde gül, lale, servi, çam, menekşe, erguvanı terennüm ettiği gibi giyimlerinde de çiçekli dallı, karanfilli elbiseler giymiştir. Onun çiçeğe olan ilgisi elinde gül bulunan bir minyatürde de görülür. Günün tarihi. 99 yıl önce bugün 11 Haziran 1913'te Sadrazam ve Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa bir suikast sonucu öldürüldü. Yemek listesi gün 163. Patlıcan biber dolması, zeytinyağlı bakla, salata ve meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. Peppermint twist, but you love peppermint twist. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete. Haftanın ilk Açık Gazetesi açıldı. Ömer Madra, Mahir Ilgaz, Mert Öztekin ve Can Tombil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, Joey D and the Starlighters grubundan Peppermint Twist 1. bölüm adlı parçayla açılışımızı yapmış olduk. Joey D and the Starlighters grubun adını veren Joey D, vokalist ve grubun kurucu elemanı, elemanlarından biri diyelim. 11 Haziran 1940'ta New Jersey'de bugündü, yani bugün doğmuştu tarihte. Ve onun için çaldığımız bir parçaydı. Tam da 50. yılını idrak etmiş durumda bu Peppermint Twist adlı parça, 1962'de. Bu sıralarda meşhur olmuş idi. Evet, günün olaylarına da, yani tarihte bugün neler oldu diye şöyle kısaca gözden geçirecek olursak, Uluslararası Gerçeküstücülük Sergisi Londra'da açılmış 1936'da bugün. 1963'te önemli bir olay, Budist rahip Thich Quang Duc kendisini üzerine benzin döküp çok kalabalık bir yerde Güney Vietnam'da ateşe verip yakmıştı. Dini özgürlüğe yer verilmediği için bir özgürlük mücadelesi, aynı zamanda tabii Vietnam Savaşı'yla da bağlantılı Amerika'nın istila ve işgaliyle. 2008'de Kanada Başbakanı Stephen Harper tarihi bir özür dileme Kanada'nın First Nations diye adı verilen yerlileri ne çocukların ailelerinden, evlerinden ve kültürlerinden bir yüzyıl boyunca uzak tutulması, tecrit edilmesi için özür dilemesi olayı vardı 2008'de bugün. Bir de 1981'de bugün Bülent Ersoy'un sahneye çıkması yasaklanmış. Olaylar bu şekilde. Şimdi bakalım, bugün ayrıca Özdemir Asaf'ın da doğum günü. Türkiye'den önemli şairlerinden, 1923'te doğmuş ve 1981'de hayata veda etmişti Özdemir Asaf. Şimdi bakalım bugün neler var? Nereden başlayalım? Türkiye'den mi, dünya haberlerinden mi başlamak istersiniz? Bir Türkiye ile ilgili çok önemli bir istatistik var elimizde, onunla başlayalım istersen. Tamam. Bu arada hoş geldin diyeyim. Hoş bulduk. Toprak Bayramı vesilesiyle Sultan Fatih'in ağaç sevgisinden bahsediliyordu Fatih Sultan Mehmet'in. Hakikaten de büyük bir vurgu yapmış olduğu görülüyor. Şimdiki durum biraz farklı yalnız. Bugünkü Toprak Bayramı'nı kutlarken önümüzde çok kaygı verici bir haber var. Onu verelim. İyi gitmemiş Türkiye'deki çevre sevgisi. Yani Fatih Sultan Mehmet'in izinden gittiğini söyleyen, işte Bizans'ı alma kutlamalarını 589. yıl, işte hatırlamıyorum kaçıncı yıl dönümünde, tekrar coşkuyla kutlayan çevre dostu yöneticiler duruma hakim olamamışlar anlaşılan. Yale Üniversitesi, dünyanın en saygın üniversitelerinden biri, 2012 Dünya Çevre Performansı Endeksini yayınlamış. Türkiye'den iyi, çok hoş bahsedilmiyor burada maalesef. Yani 132 ülke arasındaki kıyaslamada 109. olmuş Türkiye. Dünyadaki çevre performansı en berbat ülkelerden biri. Hatta majör, 2005'te. Hatta majör ülkeler arasında bakıldığı zaman, eğer nüfusu belli, yüz ölçümü nüfusu çeşitli endekslere göre, belki de sonuncu. Ona bakıldığında diğerleri, onun Türkiye'nin gerisinde kalanların hepsi ya iç savaştan ya büyük bir ekonomik yoksunluktan mustarip, çok kırık ülkeler görünüyor. Yani Avrupa'da mesela ve iç savaş ve yoksulluk aslında belki buraya da Avrupa'da yaralanabilir. Evet. Avrupa'dan geç ama öyle demiyor. Dünyanın ilk 14. ekonomisine mi 16'ya 16. mı girmek niyeti vardı Hollanda. 16 ilk ona girme niyeti var bildiğim İlk ona niyet girme pek öyle bir durum yok yani. Şunu söyleyeyim, çevre performansında gerisinde kalan en ülkeler en zayıf ülkeler Angola, Ermenistan, Etiyopya, Gana, Kırgızistan, Kongo, Mozambik, Moldova, Sırbistan ve Sudan. Türkiye'nin çevre performansı açısından daha iyi olduğu tek bir Avrupa ülkesi var. Hangisi biliyor musun? Bosna Hersek. Evet, böyleymiş. Şimdi daha da kötü bir haber vereyim. Çevre sağlığı ve doğa korumada dünya ülkeleri arasında son sıralarda olduğu gibi 109 değerlendirmeye alınan 132 ülke arasında 109. olduğu gibi daha da üzücü olan bir şey var. Bir de dinamik bakılıyor tabii bu indekslere. İbre hangi yönü gösteriyor diye. 2010'da daha iyi durumdaymış. 163 ülke arasında ölçüm yapılmış ve 77.ymiş. Sadece 2 yılda 32 sıra birden gerilemesi. Yani bir aslında kolaps, çöküş işareti olarak da yorumlanabilir. Bu uzmanı değiliz ama yani böylesine büyük bir düşüş. Temelden bir değişim en azından politikalarda olduğu evet, gözüküyor. Ben de veya uygulamalarda. Yani 2 yıl önce daha fazla ülkede değerlendirildiği düşünülürse, çünkü o zaman 163 ülkeymiş. Şimdi 2010 yılında çevre performansında 86 ülkeyi, yani ülkelerin %53'ünün aşağı yukarı yarısından biraz fazlasının üstündeymiş. 2013'te ise sadece 23 ülkeyi, yani değerlendirilen ülkelerin sadece %17'sini geçebilmiş ve %83'ünün gerisinde kalmış. Bu bir gerçek bir trajedi haberi, facia haberi veriyoruz yani. Hiç de şaşırtıcı değil tabii son zamanlarda ele aldığımız haberler açısından. Tüm bu politikaların, uygulamaların bir sonucu olmalıydı. İşte o da bu şekilde yansıyor ama zaten benim bildiğim kadarıyla hedefte çevre performansı endekslerinde üst sıraları tırmanmak yok Türkiye'de. Yok. O yüzden en azından tutarlı ve istikrarlı bir politika izleniyor diyebiliriz belki. Ama bütün hem Enerji Bakanı hem Çevre Bakanı, Çevre ve Ormancılık Bakanı hem Şehir ve Kentleşme neydi? Çevre ve Şehircilik, Orman ve Su İşleri. Orman ve Su İşleri Bakanlarının da söylediği hep şu: biz dünyanın en çevreci ülkelerinden biriyiz aynı zamanda. Hem kalkınıyoruz hem çevre yapıyoruz diyorlardı. Bu galiba doğru değil. Yani alt kategorileri de ölçüyor bu. Yale Üniversitesi'nin çok önemli bir, hem üniversite önemli bilindiği gibi, bunu dinleyicilere bir kere daha söylemeye gerek bile yok. Hem de bu çevre performansı endeksi Yale'in 360 diye adlandırılan önemli de bir web sitesi var. Dünya çevresine, çevre sorunlarına, ekoloji sorunlarına 360 dereceden baktığını söyleyebiliriz. Orada alt kategorileri de ölçmüş bu endekste ve biyoçeşitlilik ve doğal alanları koruma kategorisinde 121. sırada olan Türkiye'nin durumu daha da vahim. 2010'da doğa ve biyoçeşitliliği korumada 163 ülke arasında 140. imiş Türkiye. 23 ülkeyi ve ülkelerin %14'ünü geçmişti. Bu sene bu kategoride, yani biyolojik çeşitlilik, işte hayat açısından ülkelerin sadece %8'ini geçmiş. Sıralamaya alınan dünya sonuncusu demek istiyor da dili varmıyor fıkrada olduğu gibi. Yani biyoçeşitlilik ve doğal alanları koruma kategorisinde dünyadaki ülkelerin %92'sinin gerisinde kalmış durumda Türkiye. Sadece şu ülkeler var daha kötü olan, aralarında kimler var? Dünya, Eritre, zaten ülke sayılmıyor artık o Eritre. Çok parçalanmış, savaş, iç savaş ve çevre, kuraklık ve başka sebeplerle. Haiti, o da batı, kuzey yarıkürenin en yoksul ve çevre bakımından en feci ülkesi. Yıllardır da öyle. Öyle. Moldova, zaten Moldova'nın durumu da Avrupa'da çok iyi biliniyor. Libya. Hatırlayanlar olacaktır. Orada da ufak tefek çatışmalar oldu sanki. Bir de Irak. Orası ama Orta Doğu'nun göz bebeği. Bu ülkeleri geçiyor. Evet. Yani çok hava kirliliğinde mesela 71. su kirliliğinde 56. çevresel sağlıkta 67. en kötü performansı gösterdiği yer bence en şaşırtıcı. Yani en ürkütücü diyeyim, şaşırtıcı diyemeyeceğim ama ekosistemlerin canlılığı. Yani hayat canlılık açısından en kötü ülke 118. geliyor. Biyolojik çeşitlilik, türlerin bir arada barınması ve doğal alanları korumada 121. sırada, su kaynakları yönetiminin ekolojik etkileri açısından kaçıncı? 114. O da bu HES inşaatı süreci vesaire içinde çok da şaşırtıcı bir durum değil aslında. Evet. Şimdi son bir şey de söyleyeyim. Son yıllarda çok önemli birkaç araştırma da ekleniyor buna. Bu utanç verici duruma ilaveten, yani çevre endeksinin en üst sıralarındaki ülkeler işte refah, eğitim, hayat standardı ve mutluluk düzeyi açısından da oldukça yüksek ülkeler. İsviçre, Norveç, Lüksemburg, Avusturya, İngiltere, Britanya, yani İsveç gibi ülkeler. Öbürleri ise de iç savaş veya da başka çok ciddi sorunları olan Angola, Kongo, Mozambik, Moldova, Sudan, Suriye, Haiti ve Nijerya. Şimdi bir çok önemli şey vardı, geçenlerde de konuşmuştuk bunu Açık Yeşil programı içinde. Biological Conservation adlı dergide çok önemli bir araştırma yayınlandı. Çağan Şekercioğlu ve arkadaşlarının, çok sayıda bilim insanının da eşlik ettiği, Türkiye'den ve dışarıdan da. Ve orada söylenen şeydi, Türkiye'nin dünyadaki yüz ölçümünün çoğunluğu 3 biyoçeşitlilik sıcak noktasıyla kaplı olan tek ülkeymiş dünyada. Yani 3 ayrı deniz bir arada bulunuyor. Ve hepsi birer mikroklima tabii onların. Ve böylelikle de Türkiye'de Anadolu'nun mesela biyolojik çeşitlilik bakımından bütün Avrupa kıtasından daha büyük bir çeşitliliğe sahip olması. Bu bilinen bir şeydir aslında. Hatta bunu eskiden Çevre Bakanlığı'ydı, şimdi Çevre ve Şehircilik oldu ama sunumlarında falan dile getiriyordu övünerek. Evet. Bunun sebebi de işte çok özel bir niş mi diyeceğiz ona, işte bir arada üç denizin iklim alanına girmesinden kaynaklanan bir şey. Fakat konu mu? Araştırma diyor ki bu çok önemli, benzersiz biyolojik çeşitlilik tam bir krizde diyor. O araştırmada işte Biological Conservation'da, yani şey, bunun da özellikle de işte bu kalkınma, inşaat, hidroelektrik santrali 4000, yani bilinen mesela 9000 vasküler bitki türlerinden 3'te biri burada endemikmiş mesela. Yani bilinen bilimsel bilgi olarak Türkiye'nin biyolojik çeşitliliği konusundaki bilgi yetersiz. Çünkü doğru dürüst araştırma hiçbir zaman yapılamıyor ama bilindiği kadarıyla dünyanın en ilerinden biri. Buna karşılık da işte 4000 hidroelektrik santral ve baraj ve bütün bu hidro sulama ve şey için 2023'e kadar 4000 tane yapılması öngörülüyor. Ayrıca da büyük barajlar olduğu gibi hiçbir koruma tedbiri de alınmayıp büyük bir şey var. Sadece bir tek alanda Türkiye'nin total orman alanında 1973'ten beri %5, onda 9'luk bir artış göze çarpmış. Bu endemik bakımdan zengin makiler, otlaklar, kırsal bölgeler, sulak alanlar ve ırmakların tamamı ortadan kalkıyor. Hem aşırı otlamadan, otlatmadan hem erozyondan steplerde ve bütün bu bölgelerde ve kalkınma tutkusundan dolayı diyor. Araştırmanın kendisinin özeti abstraktından okuyorum. Kalkınma saplantısıyla beraber özellikle su kullanımında kalanları da bu büyük zenginlikten yok etmeye yönelik bir politikalar diyor. Bununla bağlantılı bir şey de ben söyleyeyim o zaman. 7 Haziran tarihli Nature dergisinde yeni bir makale çıktı. Bağlantısını nasıl kuracağız onu sonra geleceğim ama makalenin adı Dünyanın Biyosferinde Bir Durum Değişimine Yaklaşmak ismini. Hal değişikliği. Hal değişikliği. Evet, ben güzel yani, çeviremedim onu. Evet, çünkü yani katı sıvı ve gaz halleri bilindiği kadar. State shift. Evet, bu hal değişikliği olacak. Evet, dünyanın biyosferinde bir hal değişikliğine yaklaşmak ismini taşıyan bir makale bu. Tüm dünyada kendi alanlarında büyük saygınlığa sahip 22 bilim adamı tarafından kaleme alınmış bir rapor bu. The Berkeley Initiative in Global Change Biology veya nasıl Türkçe çeviririz bunu? Küresel değişim biyolojisi üzerine Berkeley girişimi, Berkeley Üniversitesi girişimi ismini taşıyan bir proje altında yazılmış bir makale bu. Makalenin söylediği de şu, temel olarak daha doğrusu şunu söylüyorlar bilim insanları. Küçük boyutlu ekosistemlerde yapılan araştırmalara göre bir alanın %50 ila 90'ı bir değişikliğe uğradığı zaman, bu hal değişikliği olarak çevirdiğimiz duruma uğradığı zaman, o alan artık çok yüksek bir ihtimalle geri dönüşümsüz olarak kaybediliyor. Farklı bir duruma geçiyor. Mevcut ekosistemini kaybediyor. Ve işte bu bilim insanları şunu söylemiş. Şu anda dünyada 7 milyar insan yaşıyor. Dolayısıyla dünyanın mevcut kara yüzeyinin %43'ü şehir veya tarım alanı olarak kullanılıyor. Bu daha önce söylemiş oldukları %50'lik sınıra çok yakın diyorlar bir kere. İkincisi 2025 yılına gelindiğinde bu dünyanın insan eliyle değiştirilen alanı, kara alanının oranı %50'ye çıkacak. Bu da çok ciddi bir tehlike arz ediyor diyorlar. Ve ondan sonra dönüşü de yok diyorlar. Dönüşü de olmama ihtimali yüksek diyorlar. Yani çünkü ekosistemler üzerinde küçük çaplı ekosistemler üzerinde yapmışlar araştırmaları. Dünyanın nasıl bir tepki vereceği bilinmiyor buna. Türkiye özeline geçtiğimiz zaman burada Türkiye'de kaç ekosistemin durumunu, halini bu şekilde değiştirmeye yakın olduğumuz konusunda bir çalışma olduğunu çok sanmıyorum ben. İşte olabileceğini de sanmıyorum. Bu ikisi yeterli. Şimdi tam ikisini birleştireceğimiz durum burada zaten. Bu Science'da çıkan şey. Nature'da çıkan. Biri Biological Conservation'da işte biraz önce okuduk. Biri de Science dergisinde Nature'la beraber en önemli ikinci diyebileceğimiz ya da en önemli bilimsel dergilerden biri olduğunu söyleyebileceğimiz Science dergisi var. Her ikisinde de gerek Biological Conservation'da da gerekse Science bilimsel dergilerinde çıkan iki makalede Türkiye'nin bu benzersiz doğal mirası vurgulanıyor. Aynı zamanda da hızla yok edilip bir nitelik değişikliğine gittiği de söyleniyor. Bunu tamamlayıcı olarak söylüyorum. İkisi bir arada yani. Yeterince korunmuyor ve durumunda giderek kötüye gitmekte olduğu özellikle işte bu. Hızlı bir irtifa kaybı var. Çünkü inşaat var ve her türlü yıkım var. ve Türkiye'nin bu kaynaklarını koruma açısından performansı dünyadaki en kötülerden biri. Yani burada tabii çok karamsar konuşmamak lazım herhalde, belki bilmiyorum yani. Nasıl yapacağız? Karamsar konuşulduğu zaman daha fazla siyaset yapma önünde bir engel de oluşturabiliyor bu bir anlamda, ama hani ne yapacaksak, ne şekilde bir çözüm öngörüyorsak buna bir kafayı ellerin arasına alıp düşünme noktasındayız en azından. Çünkü mevcut bürokratik yapımız ve siyasi irademiz maalesef yeterli değil, tamamen tersi bir yönde gidişat var. İşte evet, ve sonuç olarak da baş kaldırmak gerekiyor. Yani tipping point denen şeyin hem dünya global çapta aşılmak, daha fazla bilinçlenmek de gerekiyor her şeyden önce herhalde. Çünkü baş kaldırırken de bir artık kesinlikle zaman kaybedecek bir nokta yok. Bir hareket kalmadı. Oluşturmak. Somut hedefler doğrultusunda belki bunu yapmak faydalı olabilir. Yani mesela şeyi de söyleyeyim. Bunu cuma günü çok vahim bir şey olarak, senin sözünü ettiğin araştırmayı cuma günü birinci sırada biz de başka araştırmalarla birlikte söyleme fırsatımız oldu. Cuma günü bütünüyle böyle çok iç kapatıcı o gelebilecek bir yayın yaptık ama. Cumalar öyle geçer burada zaten. Evet. Bu haddi, yani şey haddinden fazla öyleydi. Kademeli bir şeddeli bindirdik yani. Çünkü hem bu araştırmayı verdik, hem okyanuslarla ilgili yeni bir çok ürkütücü bir araştırma vardı. Ondan da bahsettik. Ve Bill McKibben'ın da işte artık statükoyla boğuşma, yerleşik düzenle kapışma zamanı geldi ve gezegen adına öfkemizi dile getirme, baş kaldırma zamandır diyen yazısını da Solution dergisinde çıkmıştı. Oradan bizim çözümümüz artık buna öfkelenip baş kaldırmaktadır. Yani bütünüyle 23 yıldan beri bu konuda en çok ilk yazan ve yazmaya da devam eden Bill McKibben ve aktivist olarak iki şey söylüyor. Bütün bu bunca yıl, çeyrek yüzyıla varan macera içinde iki şey çok netti diyor. Birincisi, bir ilk daha ortaya çıkan bilimciler tamamen haklıydılar. Tek bir hata yaptılar. O da fazla ihtiyatlı verdiler rakamları, bilimsel ihtiyatları gereği. Ve bir derece yükselttik dünyanın sıcaklığını ve bu bir derece, inanın, bunun büyük bir tahribat yapacağına inanmak imkansız gibi bir şeydi. Ama öyleydi. Kesinlikle Holosen denen jeolojik çağın dışına çıktık. Başka bir şey oldu. Adına ne dersek diyelim. Yani dünya tarihinde, gezegen tarihinde ilk defa bir tür başka canlı türlerinin kaderini belirleyecek bir konuma yükseldi. Kendisininki de dahil. İklimi değiştirdi. Kuzey Buz Denizi'ndeki Arktik buzların %40'ı gitmiş vaziyette. Onunla da ilgili bir yeni araştırma da vardı. 400 ppm'i aşmış durumda. Atmosferdeki karbon partikülü sayısı. Evet, o Kuzey Kutbu'nda. Bazı bilim insanları da bunu geneline yayıyorlar dünyanın. Yani 400 ppm dünyanın geneline diyorlar. Asıl endişe verici olan bu noktada. Dünya tabii ki izleyecek zaten. Asıl endişe verici olan bunun artış hızının da giderek artması. Evet. Yani orada da düşüş yok. Senede 2 ppm. Ve giderek artıyor, evet. Ve giderek artıyor. Şimdi yani Kuzey Buz Denizi'nde buzların %40'ı gitmiş vaziyette. Okyanuslarda %30 daha asitlenmiş durumda. Zaten okyanusların gitmesi demek bütün canlılar aleminin de yok olması demek olacak. Çünkü çok büyük bir beslenme kaynağı. Yani genel kanıya göre zaten yaşam da oradan çıkmadı. Orada, evet. Dolayısıyla öyle. Atmosferde %4 daha nemli olduğu için görüldüğü şekilde, görüldüğü gibi mesela araba bile kullanamaz hale gelebiliyor insan. Bir ufak yağmurda 1 metre bile değil görüş mesafesi. Öyle yağmurlar oldu mesela. Daha geçen birkaç hafta önce durduranları gördük arabalarını. Ve sonuç olarak Tayland'da da geçen seneki büyük sellerde ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının %18'i kaybolmuş. Bu da büyük bir rakam. Çok büyük bir rakam. Şu oldu orada uzak doğudaki elektronik tüketici eşyası üreticilerinin önemli yatırımları var bu ülkelerde, bu sellerden etkilenen ülkelerde. Tayland'da bunlar. PlayStation filan. Gibi işte, veya işte herkesin elinde gördüğümüz o fotoğraf makineleri, onlar bunlar. Bu sellerden sonra dikkat çeken, yani benim dikkatimi çeken en azından, birçok internet sitesinde, işte birçok haber kaynağında, gazetelerde vesaire bir şikayet durumu vardı. Şimdi bu ürünler nasıl uluslararası piyasaya sürülecek gibisinden bunun etkileri üzerinden tartışılıyordu. Yani tamamen kafayı kuma gömme durumu söz konusu. Böyle bir iklim olayının kendisinin insanların, yani hani yılın 3 ayını falan adapte bir şekilde suyun üzerinde yaşadıkları bir ortamdan bahsediyoruz. Yani gördüğünüz zaman evet, bir nevi Venedik şekli, tadı mevcut. Daha önce olmayan gerçi bir yerde. Gerçi büyük bir toparlama olmuş son duyduğum. Tamam ama yani Tayland çok uğraşmış ve toparlamış bir yani şey haberini ama verdiğimizi hatırlıyorum buradan. Tayland Belediyesi'nin, valiliğinin sivil vatandaşlardan kum torbası bağışı yapılması çağrısını buradan verdiğimizi hatırlıyorum, evet, yaklaşık bir sene önce. Bir de Bangkok'u başkent olmaktan çıkarsak mı, başka bir başkent başka bulsak, bölgeye taşısak mı tartışmaları da vardı. Münih Re adlı reasürans, dünyanın en büyük reasürans sigorta şirketinin açıkladığına göre sellerden, yani kayıp, zarar verilen, maddi zarar veren sellerin şeyi 1980'den bu yana, yani 30 yıl içinde tam 3 kat artmış. %300. Şeylerde 2 kat artmış. Bunlar önemli. Rüzgarların getirdiği doğal felaketler. Bu piyasadaki oyun konsolu kıtlığı ne olacak? Onu söylemek lazım. Evet. Bu beni de en çok düşündüren şeylerden biri. Yeni yapılan araştırmalardan birinden de bahsediyorlar. Özellikle bu tedbir alınmasını istemeyen ülkelerin büyük çoğunluğu petrol ve doğal gaz kaynaklarına sahip olan ülkelermiş. Türkiye büyük bir istisna oluşturuyor. O hem tedbir almıyor hem de doğal kaynağı da yok. Nükleer işte. O şimdi biliyorsunuz. Evet. Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak üzere önerilen enerji, hem yakıtının hem uzmanlığının işletmesinin dışarıdan alınacağı bir enerji türü. Arabalara falan da takacağız onu, böyle şey, mini füzyon reaktörlüğü, şlak. Vay, hükümetin bu korkunç. Bir depoyla 1 milyon kilometre gidiyor. Korkunç gidişatını durdurmak için bir hareketin Türkiye'de de gelişmesi şart. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde bu yazda çok büyük 350 orgum başını çekti. 350.org'nin başını çektiği çok büyük bir şey var. Hareket var ve bütün sübvansiyonların, desteklerin kesilmesi için binlerce kişinin, milyonu aşkın imza kampanyasıyla gidiyor. Yani yaratıcılık, ruh ve tutkulu bir hareket inşası var. İnşallah Türkiye'de de akil insanlar bunun çok gecikmeden, şu akil insan sözünün kullanımı da biraz rahatsızlık yaratabiliyor. Çünkü akil insanlardan beklemeye başladığınız zaman sorumluluğu atması çok kolay. Her hareketi, konuda geçerli bir şey bu yani. Harekete geçirmek lazım işte. Çözümler, yani önce hareketi kurarak ondan sonra da çözüm geleceğini anlatılan senin hikayendir mi demek lazım artık. Evet. Akil insan derken sizi kastediyoruz hani. Anlatılan senin hikayendir, evet. Bunun hareketini elimizden geldiği, dilimiz döndüğünce söylemeye çalışıyoruz ve devam da edeceğiz. Açık Gazete. Can I have just a little bit of shout? No, you make me wanna. Come on now. Come on now. Come on now. Come on now. We'll be right back. Shout bölüm 1 adlı parçayı dinledik. Bu aslında Isley Brothers'ın parçasını Joey D and the Starlighters'da bir versiyon olarak söylemekteydi. Joey D'nin doğum günü münasebetiyle çaldığımız ikinci Joey D and the Starlighters parçasıydı bu da. Shout. Evet, Açık Radyo 94.9 ve Açık Gazete programı devam ediyor. Haftanın ilk Açık Gazetesi hem dünya hem de Türkiye'de çevre açısından endişe verici, hatta süratle harekete geçilmesini zorunlu kılan haberlerle doluydu. Tabii şeyi kastetmiyorum, Shell Sivas'ta petrol arayacak haberi de geldi hafta sonunda. Ya eskiden daha fazlaydı bu haberler, şimdi azaldığını ben görüyorum veya benim bakış açım değişti, ondan dolayı gözüme çarpmıyor. Türkiye'nin 1000 yıllık petrol ihtiyacını karşılayacak kaynak bulundu falan gibi haberler çıkar. Her zaman vardır ama daha dikkatli bu aralar bakmak yok lazım. Galiba. Ha, daha dikkatli aramak lazım. Evet, yoksa hiç azalmaz onlar. Ben sadece 16 küsur yıllık tecrübemle söyleyebilirim ki bu haberler haftada bir, 10 günde bir falan gibi bir ritmle çıkmaktadır. Şimdi bak mesela Milliyet Gazetesi'nin internet sitesinden vereyim haberi. Petrolde umut Sivas'a kayıyor diye başlıyor. Petrolde umut yok aslında. Hani Milliyet Gazetesi'nde bu konuda bilgili yazarlar falan da var ama herhalde editoryal kararları alırken onlara pek danışılmıyor. Evet, Shell'le Transatlantik Kayseri ve Sivas'ta petrol arayacakmış. Oo, iyi. İki bölgenin sismik uçakla nesi çekiliyor? Röntgeni. Ciğerini okuyacaklar yani ve çalışma Sivas'ta ilk petrol arama faaliyeti olacakmış. Sivaslılara müjde olarak veriliyor. Shell Türkiye Başkanı da Sivas ve Kayseri bölgesinin çok büyük bir alan olduğunu söylemiş. İlk etapta sadece yaklaşık 1000 kilometre, hatta sismik 1000 kilometrelik hatta, pardon hatta diye okudum. Daha sonra da 8000 kilometrelik hatta uçakla sismik tarama yapılacakmış. Her alternatifi, her fırsatı değerlendiriyor demiş. Shell'in bu arada da Obama'nın bizzat çok büyük paralellikler var. Onu da cuma günü söyledik ama bir kez de sen de söyleyeyim. Ağız tadını kaçırmak için. Hazırım buna. Bu güzel günlerin bu İstanbul'a dönüşünle sona ermiş olacağını bildiren bir durum. Obama artık şeyi de bypass ediyormuş. Her türlü çevre etki değerlendirme raporunu da istememeye başlamış. Doğrudan doğruya oturup ruhsatları imzalıyormuş. Şakır şakır hızlandırma süreci. Zaten ABD'de etki değerlendirme süreci biraz farklı. Bildiğim kadarıyla farklı ama sonuçlarını mevcutları da şimdi dinlemeye bağlayıcı olmama şeyi bayağı fazlaydı. Yani dinlemeyebiliyor. Hatta tavsiye kararı oluyor çoğunda. Ama o tavsiye kararı kapsamından da mı çıkartılmış? Evet. Evet, öyle. Ve Kuzey Buz Denizi'nde aramalar yapılmasına ruhsatı vermiş ve fast track nedir onun Türkçesi? Hızlı yoldan. Hızlı yoldan. Yani kestirmeden giderek yapıyormuş. Yalnız diyorlar ki Kuzey Buz Denizi'nde herhangi bir petrole şu ana kadar irili ufaklı 200 sızdırma olmuş sadece bu sene Shell'in tesislerinde. Herhangi bir akması kaza durumunda en yakın yer 1000 mil ötedeymiş. Müdahale etme imkanı, bir de eksi bilmem kaç derecede soğuklar, buzlar başladığı zaman buz tutmuş. İmkan ve ihtimal olmayacak ve Kuzey Buz Denizi de sizlere ömür olacak diyorlar. Morina gibi balıklardan mı bahsediyoruz? Evet, morina, mezgitgiller, mezgit ve ringa balıklarından, evet, bahsediyoruz. Orada da bir ben de bir iyi haber vereyim madem iyi haberlerle başladık. Avrupa Birliği bu balık türlerinde avlanma kotasını arttırıyormuş. Bir an önce bitsin diye. %11 daha fazla AB balıkçılık filosunun avlanmasına izin verilecekmiş. Bu %11 daha fazla bilim adamları tarafından tavsiye edilen orandan daha fazlası. bilim insanları tarafından. Evet, okyanusların da zaten kesinlikle bitmekte. Evet, Oceana Europe adlı bir sivil toplum kuruluşu var. Onun başındaki Xavier Pastor veya Xavier Pastor, nasıl okunuyor bilmiyorum bunu. Javier'dir. Javier de olabilir. Nereden geldiğine bağlı olarak, ama önemli olan o değil sanıyorum. Demiş ki bu şekilde davranılırsa balık stoklarının tekrar eski haline gelmesi ve sürdürülebilirliği, balıkçılığın sürdürülebilirliği açısından herhangi bir ilerleme kaydedilemeyecek. Asla bu hedeflere erişilemeyecek demiş. Şu anda demiş ki, yine eklemiş bunun üzerine, 10 yıllardır süren, AB tarafından 10 yıllardır süren kötü yönetim karşısında 14 balık türünde güvenli biyolojik sınırların altında stokların olması çok da şaşırtıcı değil ve bu Avrupa için bir utanç kaynağıdır demiş. Ama işte Tarım ve Balıkçılık Komisyonerinin çok umursadığını sanmıyorum. Evet, yani büyük balıkların zaten %90'ının bir daha geri gelmemek üzere tükendiği haberini de buna eklersek, yani harika bir iç açıcı durum. Ama yani şunu da özellikle belirtmemiz gerekiyor ki bunlar bizim uzağımızda gibi görünüyor. Kuzey kutbundaki şeyler. Akdeniz'den ya da bahsediyoruz. Bu çok uzağımızda değil en azından. Yani Türkiye'de de artık denizde balık bulmanın çok kolay olmadığı söz konusu. Yani bu kriz hepimizin krizi. Ve işte biraz önce zaten şey, Yale Üniversitesi'nde 2012 Dünya Çevre Endeksi'nin gösterdiğinde Türkiye'nin yerlerde süründüğü bir parya denilen, yani artık kimsenin yüzüne bakamayacak kadar kötü durumda olduğunu bütün göstergelerin gösterdik çevre konusunda, iki ayrı makale de yayınlandı buna üstlük, Yale Üniversitesi'nin araştırmasına ilaveten en saygın yerlerde. Şimdi buna karşılık da meclisten de hiçbir tartışma, kamuoyu önünde herhangi bir duyuru dahi yapılmaksızın birbiri ardından geçirilen kanuna ve her konuda, yani su kaynaklarının özelleştirilmesi, tüketilmesi, HES'ler, termik kömür yakıtlı termik santraller, üçüncü köprüler, 2B'ler, ormansızlaştırmalar vesaire, tam bir tasallutla buna karşı mutlaka çıkmak zorundayız. Bunlar, bu bizim de meselemiz, senin de dediğin gibi. Yani bu anlatılan onların da hikayesi, bizim de hikayemiz. Böyle bir durum. Evet, bu konuda devam etmek bu damardan mümkün ama isterseniz etmeyelim. Yani elimde başka haberler de var. Benim örneğin Çin'de yapılan bir araştırmaya göre son haber, birkaç saat öncesinin, Çin'in karbon emisyonu, sera gazı emisyonlarının daha önce sanılandan %20 daha yüksek olabileceği, evet, gibi sonuçlar var. Ama görmüştüm. Neyse. Yani dünyanın bu karbondioksit seviyelerini atmosferde daha önce gördüğü zaman 400'ler seviyesine, parçacık, milyonda parçacık ppm seviyesine çıkması en az 800 bin sene önceymiş. Ve denizlerin de bu karbondioksitin ikiye katlanması durumunda denizlerin evet, solungaç geliştirmemiz gerekebilecek. Bir de daha önce denizlerin seviyesi bu tarihte bu seviyeye ulaştığında, eskiden denizler 22,5 ile 36 metre yüksekmiş daha. Yani kaç katlı bir binadır 36 metrelik bir bina? Şimdi denizleri 8, burada ama biraz kompleks bir hesap kitap işi var. Çünkü denizin seviyesinin 22 ile 36 metre yüksek olması karadan daha fazla, ne kadar yüksek olduğu ile ilgili bir garip bir ilişkisi var. Çünkü erozyondan dolayı aslında çok daha fazla etki ediyor. Yani 1 metrelik bir yükseklik örneğin 3 metreye kadar falan gibi etkileri var onun. Evet, dolayısıyla kolay, bilemiyorum. Kolay hesaplanmaz ama yani ama şey, şöyle, o Dubai'deki kule bence kalır bir kısmı suyun üzerinde. Kalır değil mi? Evet, bence de öyle. O 800 metre miydi, öyle bir şeydi değil mi? Atıyor da olabilirim tamamen. Çok yüksek. Boş yani. Boşver. onu konuşmasak da. 200'ü kurtarır diyelim. Kurtarır. Ama bir de şeyi söyleyeyim, son küçük bir rakam vereyim. Bu 4 sadece 10 yıl içinde, bundan 11 bin 13 bin yıl önce kadar, bu buzul çağındayken dünya, buzul çağına geçmeden önce çok sıcakmış. Sonra birden buzul çağına geçmiş. Birden dediğim ne kadar zamanda olmuş? Birkaç yüz bin yıl vardır herhalde. 6 ay. Öyle mi? Evet. Son çok ince yapılmış bir araştırmayla 6 ayda buzul çağına geçmiş dünya. Onun için bu işler öyle uzak, yavaş, ağır gibi gelmiyor. Bunu yeni çıkart. Ya buzul çağı da demek istemiyorsunuz da ısınmadan bahsediyorsunuz değil mi? Evet. Çünkü bir daha buzul çağı geleceği falan da yok. Bir daha gelmeyecek buzul çağı ama cehenneme, ateş çağına geçmek öyle uzun asırlar falan almayabilir. Bu reverse Yahova şahitliği gibi mi oluyor? Yeryüzündeki cehennem. Neyse, isterseniz bitirdik. Bu, yani bitirmek mümkün değil tabii. Devam edebiliriz değil. Buradan. Ama başka haberler de var dünyadan ve Türkiye'den. Hangilerinden devam edelim? Türkiye'den mi devam edelim? İsterseniz, yok, bence şu şeylerden herhalde. Yani Türkiye'de çünkü tutuklanan belediye başkanları seçilmişler falan filan da var. Evet, şöyle önemli. Hızla gidelim. Amerika'nın bu şeyiyle ilgili çok önemli bir gelişme var. Afganistan'da 18 sivili katlettiler, kadınlar ve çocukları. Sivil mi yoksa militan mı onlar, biliyorsunuz? Sivil. Neye göre? Amerika mı söylüyor sivil, evet, olduğunu? Yani önce NATO şey dedi, hiç 2 kişi yaralandı dedi. İşte senin yokken ne, biz burada bu haberlerle boğuşuyorduk. Mahir Bey. Bu sivil midir değil midir diye uğraşıyorduk. Hafif sitem seziyorum. Öğrendik. Yani şöyle, NATO'nun yaptığı açıklamada sadece 2 sivil hafif yaralandı dedi. NATO'nun bu açıklamasından sonra gelen asıl başka açıklamalarda 18 sivilin ölmüş olduğu, aralarında 9 çocuğu, birisinin de 1 yaşının altında olduğu söylendi. Ve Amerikan ordusu tarafından tek başına bir emir verilerek, şimdi Afganistan'dan çok ciddi bir uyarı gelmiş ve derhal yerleşim merkezlerinin bulunduğu yerin bombalanmasına son verilmesini ve eğer Amerika Birleşik Devletleri zahmet edip Afgan yetkililere danışsaydı, askeri yetkililere, o zaman böyle bir facia da önlenebilecekti. Ama eğer Afgan evlerinin bombalanmasına devam edilirse demişler, Hamid Karzai'nin baş sözcüsü Eymal Faizi'den geliyor bu açıklama, önemli aslında. Ve Guardian'ın haberi bu. Eğer bu devam ederse bir saldırı fiili sayılacaktır ve belki de müttefikler arasında bir çatışma durumu da olabileceğini ima ediyor olabilir mi bu sözler? Bir saldırı sayarız bunu demiş Afganistan. Yani daha önce de bu tür açıklamalar geldi aslında Karzai'den. Bu ama yani en sertlerinden biri. Ne yapabilir diye insan düşünüyor. Bir yani sonuçta orada çok da ağır konuşmak istemiyorum ama kukla demeyeyim ama yerleştirilmiş bir hükümet sonuçta, ülkenin işgali sonrasında oluşturulmuş bir hükümet söz konusu. Kendisini iktidarda tutan güce karşı ne gibi bir tasarruf olabilir ben bilemiyorum. Ama demek ki ülkedeki tepki o boyuttaki, artık tepkisiz kalınamıyor. Evet, bir aşiret reisinin kendisi ve ailesi de var öldürülenler arasında. Ve tamamen silahsız olduğu söyleniyor. Yani militanlıkla hiçbir alakası olmadığı söylendi. Çok büyük bir öfke yaratmakta yalnız. Hem Pakistan'da hem Afganistan'da bu. Ve Patrick Coburn de Independent'tan ayrıntılı bir yazı yazmış. Analiz. Amerika kendini aldatıyor. Bu drone denilen şeylerle, saldırılarla bizzat Obama'nın yönetiminde gerçekleştiriliyor. Onun da kararlarını imzalıyor tek başına, ona vuralım burayı atalım filan diye. Bunun sonuçları çok ters tepebilir, gittikçe büyük bir şey başlıyor demişler. Hem Afganistan'da hem Irak'ta çok ciddi bu öldürme kampanyaları savaşların kazanılmasına değil, daha çok öldürdüklerinden çok daha fazla düşman yaratıyor demişler. Uzun bir yazı, ona girmiyorum ama uzun vadede bu tamamen ters tepecektir. Çok önemli, hatırlatılması gerekir diye ödüllü Independent'ın ödüllü savaş muhabiri ve Orta Doğu uzmanlarından Patrick Coburn yazmış. Bizden söylemesi ama kimseyi dinlemiyor. Amerikan ordusundaki intihar sayısını gördün mü? Yılın ilk 155 gününde kaç Amerikan askeri intihar etmiş? İlk 155 gün içinde bir tahminde bulunmak ister misin? Hiçbir fikrim yok yani, tahmin çok kolay atabilirim, o da uygun olmaz. 154. Öyle mi? 155 günde 154 Amerikan gün başına askeri. Bir evet. Neredeyse. Hemen tamamen öyle. Günde bir kişi intihar ediyor ve buna müthiş de bir artış var, %18 bir yıl öncesine oranla. Ve başka bir şey daha ilave etmek istiyorum. Bu yanıltıcı, bütün istatistiksel bilgilerde olduğu gibi bu da yanıltıcı. Sadece muvazzaf askerler dikkate alınıyormuş. Savaş gazileri denen çok büyük sayıda bir kitle var ve asıl onların arasında muazzam bir şey var. İntihar oranı var. Onu da saymıyorlar. Yetkililer şaşkın diye, Anadolu Ajansı haberi var. Şaşırmışlar. Sebep olarak travma sonrası stres, reçeteli ilaçların suistimali ve ekonomik problemler gösteriliyormuş. Cinsel saldırı, alkol bağımlılığı ve aile içi şiddet de had safhada artmış. Amerikan ordusunda 1,5 milyona yakın, 1 milyon 400 bin muvazzaf asker var. 2006'dan beri bir ara düşmüş. 2010 ve 11'de azalma var ama 2012'de büyük bir artış yaşanıyor. Şaşırdık demişler. Evet, belki daha fazla konuşma fırsatı buluruz ama araya girmeden önce Van'daki tutuklamalardan da bahsetmeliyiz. Mutlaka gerekiyor. Van'da örgüt üyesi olmak iddiasıyla mahkemeye sevk edilen BDP'li belediye başkanları ve yöneticiler ifadeleri alınmış yarım saatte hakim tarafından. Ve siyasi parti etkinliklerinin çoğunluk ve devamlılık arz eden örgütsel faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle örgüt üyeliğinden tutuklanmış. Yine burada bir Voldemort durumu söz konusu, bir örgüt üyeliği lafı. Örgütlü olmak suç tek başına hale getiriliyor. Bu tutuklamalara delil olarak da gizli tanıkların beyanları alıştığımız üzere ve telefon görüşmeleri gösterilmiş. Tutuklananlar BDP Muradiye İlçe Başkanı Mehmet Şirin Yıldız, Özalp Belediye Başkanı Murat Durmaz, BDP Başkale Eski İlçe Başkanı ve DTK üyesi Derviş Balat, Edremit Belediye Başkanı Abdülkerim Sayan, BDP Çaldıran İlçe Başkanı Metin Adugit, BDP Erciş Eski İlçe Başkanı Veli Avcı, BDP Özalp İlçe Başkanı Yakup Almaç. Savcılık işlemleri ardından örgüt üyesi olmak iddiasıyla Ağır Ceza Mahkemesi, Van Ağır Ceza Mahkemesi nöbetçi hakimliğine sevk ediliyor. Van Belediye Başkanı Bekir Kaya'nın tutuklanmasına karşı da Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir sert bir açıklama yapmış. Adalet ve Kalkınma Partili Kürt vekiller istifa etmezse halk yüzlerine tükürür demiş. Ya, yani sertliğinden çok bunun bir tepki verme biçimi olarak önerilmesi üzerinde durulmasında yarar olabilir. Çok önemli bir şey bu. Hayır, yani bu bir tespit olarak da değerlendirilebilir duruma göre. Bence evet, bir öneriden ziyade bir yorum olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Bir de tabii dikkati bu çeken... ülkede hukuk yok demiş. Pardon, Türkiye Cumhuriyeti artık hukuk devleti değil, AKP diktatöryel cumhuriyettir. Cezaevine hazırız ama direne direne sana teslim olan senin gibi faşist olsun diye bir açıklama yapmış. Yani Van'da ve BDP'de çok sert tepkiyle karşılanmış, STK'lardan da siyah bantlı bir protesto, ağızlarına siyah bant takan sivil toplum temsilcileri oturma eylemi yapmışlar. Çok ciddi bir gerilim var. Bir de tabii şey var, medyaya nasıl yansıdığı meselesi var bu konunun. Örneğin yine medyamızda meşrebine göre haber verme eğilimi alışık olduğumuz şekilde görülüyor. İşte Yeni Şafak'a bakıyoruz, bulabildiğimiz gazetelere. Bulabildiğimiz, hepsini de bulamadık bugün. Bir işte itfaiyeyi durdurun bırakın yansın manşetiyle çıkmış Star gazetesi. Örnek olarak bunu vereyim, diğerlerine de hiç değinmeyeyim aynı şekilde çünkü. Van BDP'li belediye başkanı Bekir Kaya'nın 19 Mayıs 2011'de kentteki olaylı gösterilerde yakılan kamu binalarını söndürmek isteyen itfaiyeyi önlerini kesin müdahale etmeyin bırakın yansın diyerek engellediği ortaya çıktı deniliyor. Daha sonra bakıyorsunuz haberin içeriğine nasıl ortaya çıkmış, bir şey göremiyorsunuz. Böyle bir tane altına montajla, evet, Bekir Kaya'nın bir fotoğrafı altına itfaiye niye geliyor, önünü kesin, itfaiyenin önünü kesin gibi bir şey. Medyanın konulmuş durumu çok endişe verici. Bağlamından koparılma durumu da tabii burada her zamanki söz konusu. Demişti olabilir bu sözleri ama başka bir durum söz konusu olabilir. Bunlara hiç bakılmıyor. Farklı bir... Bu en önemli haberlerden biri bu. Bir diğeri de zirve yayına bir katliamında da azmettirici olarak yargılanan Varol Bülent Aral'ın Milli İstihbarat Teşkilatı, MIT ajanı olduğu ortaya çıkmış. Bu da çok önemli bir gelişme. Gazeteci Adem Yavuz Arslan'ın Ergenekon Zirvesi adlı kitabında konmuş olan, orada yer alan resmi belgelerde görülüyormuş. Katliamda katil zanlısı Emre Günaydın'ı azmettirmekten yargılanan Aral, DHKPC'den sağ örgütlere kadar hepsine sızmış bir MIT ajanı olduğu gözüküyormuş. Bu Radikal Gazetesi'nde de gördüğümüz bir şey, önemli bir, çok önemli bir haberde. Zirveden gizli askeri birim çıktı diyor. Aynı kitaptan hareketle Radikal'in haberi. Bir de üçüncü haber, işte Kılıçdaroğlu'yla şeyin görüşmesi, başbakanın görüşmesi var. Bunu şeyle konuşacağız zaten. Biraz önce Ali, biraz sonra Ali Bilge ile konuşacağız. Kılıçdaroğlu Kürt sorunuyla ilgili çıkışlarına da devam etmiş. Bütün mesele bu sorunun çözülmesi, insanlar ölmesin, isterse benim başkanlığıma mal olsun demiş. Bunu da konuşma fırsatımız olacak. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Mahir. Herkese günaydın. Günaydın. Evet. Bugün Kılıçdaroğlu'nun talebi üzerine yapılan görüşmeyi birazcık değerlendirelim diyorduk, değil mi? Evet. Bu Kürt meselesiyle ilgili olarak başbakanla randevu alıp görüştüler. 2 saat kadar da sürdüğü belirtildi. Yeni de bir açıklama daha yapmış. TRT1'de bir programa katılarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve bu sorun çözülür, insanlar ölmezse isterse benim başkanlığıma mal olsun demiş. Evet, bunun üzerinde biraz konuşmaya başlayalım isterseniz. Evet. Şimdi bu sorun geçen haftanın sorunu değil ki. Zaten Cumhuriyet tarihinin sorunu ve kanlı savaşta 30 yıldır devam ediyor. 1980'lik 28 yılında oldu. Dolayısıyla kaç partiler tarihe gömüldü bu 28 yılda? Kaç lider şimdi yok? Dolayısıyla bu konuda samimiyet göstergesi ararken bu tür laflar güzel. Yani ama bu sorun zaten 30 yıldır Türkiye'deki parlamento içinde bulunan ve dışında bulunan siyasi partilerin temel meselesi halinde. Dolayısıyla yani ben bu işe yaklaşırken CHP'nin hamlesini önemsemekle beraber ihtiyatlı da yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum. Ama tek önemli gerçekten CHP Genel Başkanı'nın iki şey söylüyor. Dün o şeyde de söylemiş galiba. Birincisi bu parlamentonun işi meselesi. Nihayet bu meselenin siyasi olduğunu ve siyasetçinin elinden çıkması gerektiğini ve parlamentonun başat fonksiyon icra etmesi gerektiğini 30 yılda kavranabildi. Ama bu da önemli. Abartmadan meseleye yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum bu hamleleri. Çünkü gerçekten ne bölgede yaşayan insanların ne işte Türkiye'de bu konuda sorumluluk duyan kişilerin, grupların, inisiyatiflerin böyle ikide bir sonuç anlamayan, iflas eden, açılım, paket laflarına tahammül kalmadı. Yani dolayısıyla böyle işte neler yaşadık ki AK Parti son 10 yılın ilk yıllarında bu konuda önemli adımlar attı. İşte habur meselesini yaşadık yani. Cumhurbaşkanının yakında çok güzel şeyler olacak. Daha sonra Oslo görüşmeleri. Şimdi bütün dolayısıyla böyle tasarımı yapılmayan adımların, açılımların ve sonunda bir mesafe kat edilmeyecekse gerçekten bu bölge insanının ve Türkiye'nin psikolojisini insanların bozuyor. Dolayısıyla yani bu açılım ve paket laflarının likide olmasına, bunların enflasyonuna yol açıyor. Dolayısıyla tahammül kalmadı. Yani atılacaksa adımlar atılır. Yoksa böyle birbiri arkasına zigzaklar çizen yaklaşımlar içerisinde olmak pek doğru olmasa gerekir diye düşünüyorum. Bir tek şeyi Kemal Kılıçdaroğlu, Kemal Bey söylüyor. Bölge duygusal kopuş yaşıyor diyor. Nihayet onu da kavranmış olması çok önemli tabii. Birincisi parlamentonun bu işi çözeceğini kavramış olması CHP açısından. Bir de bölge insanının koptuğu. Zaten bölge insanı çok uzunca sürdü Cumhuriyet Halk Partisi ile kopmuştu. En başarısız olduğu bölgelerin başında geliyor. Neden CHP? Kürt sorunun çözümünde sorun da yok. Bölgede de olmadı çok uzunca bir süredir. Yani üstelik 89, 93 ve 2000 raporları var partinin. Ama bunlara rağmen Kürt sorunun yaklaşımında adı ve adımı olmayan bir parti. Bu konuda son yıllarda olabildiğince ulusalcı, milliyetçi, Türk milliyetçisi çizgisi izlemiş. Bu sorunun varlığı konusunda ve bu sorunun çözümü hususunda fazla bir adımı olmayan, uzak bir pozisyonda. Dersim'de analar ağladı meselesinden tutun da bu kadar demokratikleşme yetere kadar o zaman zinciri gözünüzün önüne getirelim. Yani Aslı'yla bölge seçmeninde bir ilişkisi var. Onu da yitirmeyle karşı karşıya olduğu bir ortamda. Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir adım atıyor. Aslında CHP lideri Temmuz ayında bir kongresi var. Parti meclisinin falan seçileceği kongre. Bundan öncekiler çocuklarla ilgili kongrelerdi. Bir takım farklılıklar, adımlar atmak istiyor. Yani üstelik bu adımlar daha önce AK Parti'nin alanında olan, yani AK Parti'nin inisiyatif geliştirdiği, sonra boşalttığı alanlarda var olmak istiyor. Mesela geçen haftalarda şöyle bir olay yaşandı. Bu sanıyorum medyanın da gözünden kaçan bir şey. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir kanun teklifi verdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki grup başkan vekili galiba Akif ve Akif Hamzaçevi ile Muharrem İnce. Bu işte Türkçe dışındaki diğer dillerde de seçim kampanyası yapılmasını öngören bir teklifti. Bu teklife diğer başkan vekilleri imza atmadılar, Emine Ülker, Tarhan filan. Aslında yani bu tür atakları var ama tabii hali hazırda Kürtçe konuşulabiliyor. Konuşma sorunu önemli ölçüde, CHP bunun da çok farkında değil anladığım kadarıyla. Bunun gibi yani AK Parti'nin başlangıçta var olup sonra son dönemde boşalttığı alanlarda var olmak istiyor. Yani işte AB ilerleme raporlarını ele alıyor. O konuda bir takım ataklar yapıyor. Ama tabii asıl mesele Gerçekten bu konuda bu durum CHP'nin gerçek pozisyonu mu? Gerçekten CHP bu konuda değişti mi? Ne kadar samimi ve gerçekçi? Yani bu sorunda gerçekten var mımış, varmış gibi bir halde mi? Bunu sorgulamak lazım. Tabii ki yani bu gelen adımı önemsemekle beraber büyük bir abartı içerisine girmemek lazım. Çünkü genelde böyle bir beklenti var. Bu beklentilerin suya düşmesi karşılığında da gerçekten bu kopuş, bu psikolojik dengesizlik had safhaya gelmiş durumda. Yani şunu farkında olmaları önemli. Gerçekten bölge da CHP esamesi okunmuyor. Bu anlamda bölgeyle bir iletişim kurmak istiyor. Ve dolayısıyla kendisinin de deyimiyle duygusal olarak bölge kopuyor. Şimdi aslında burada neyin üzerine geldi böyle bir şey? Uludere meselesi var. 6 aydır sorumlularının cezalandırılmadığı. Uludere konusu Kürt sorununda önemli minaklardan biri oldu. Evet. Son dönemin yani Uludere meselesiyle Kürt sorunu özdeşleşti. Şimdi Uludere kopuşun da en son hamlesi bölgede. Siz Uludere konusunda pozisyonu AK Parti'nin, İktidar Partisi'nin yani hesabını vermediği, bir özür bile ele getirmediği ve başbakanın deyimiyle Uludere'deki olay salt kaçakçılık olayı değildir. Bu kaçakçılığın başlangıcında terör örgütünün beslenmesi var. Yani Uludere'de bombalananlar kaçakçıdır ve bunlar PKK'ya hizmet etmektedir ve bombalamak doğrudur diyor AK Parti Genel Başkanı. Potansiyel suçludur diyor. Dolayısıyla öyle oldu ki bir Uludere'ye gidemeyen bir AK Parti Genel Başkanı var. Üstelik yani adam rotasını öyle değiştirmiş ki Hakkari AK Parti Kongresi'ni İçişleri Bakanı'nı kendisine temsilcisi olarak gönderiyor. Yani burada Kürt sorununun Uludere meselesi halledilmeden, Uludere'ye ilişkin hamle yapılmadan burada masaya oturmak gerçeğini anlamak lazım. Uludere'de katledilenleri suçlayan bir başbakan, bir iktidar var. Geçenlerde AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda AK Parti kurucusu, gazeteci, bir kadın yazar Ayşe Dönürler başbakana şey sormuş. İzlemiş İçişleri Bakanı'nın görüşünü mü yoksa Genel Başkan Hüseyin Çelik'in görüşünü mü takip edeceğiz? Yani bu kadar bir başbakan da bir parti programımızı takip edeceğiz. İktidar partisi içerisinde bile önemli dalgalanmalara yansıyan bir Uludere gerçeğiyle karşı karşıya. Uludere gerçeği de başbakan Uludere'de katledilenleri potansiyel suçlu olarak görüyor. Ve orada bir kez bile geriye dönüp bu konuda sorumluları ortaya çıkartmıyor. Çıkartılamıyor şu ana kadar. Artı buradaki köylüleri suçluyor. Ve şunu görmek lazım. AK Parti yalnız kaldığı için Kürt meselesinde rota değişikliği yapmadı. Tek nedeni bu değil. AK Parti yani Cumhuriyet Halk Partisi de ana muhalefet partisi destek vermedi diye Kürt meselesinin çözümünde geri kalmadı. Tek nedeni de bu değildir. AK Parti kendi bir değişikliği, stratejik değişiklik yaptı ve başbakan öyle anlaşılıyor ki başbakan yani Cumhurbaşkanı seçilmek için Kürtlerin oyundan daha çok Türkiye'deki değişik partiler içerisinde yer alan ulusalcı milliyetçi oylara ihtiyacı var. Ve bu anlamda Kürt bölgesiyle, Kürtlerle arasında mesafe koyuyor diye de yorumlamak mümkün. Ve dolayısıyla yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu adımını atarken bir kere zaten diyor ki işte biz içerik vermiyoruz, içeriği doldur ama bir yol haritası veriyoruz. Ama bu yol haritasında işte MHP mutlaka olmalı. Bu zaten gerçekten bu MHP kim nasıl ikna edecek o belli değil. MHP de katliyen ben bu işte yokum kardeşim diyor. O olmazsa devam edenler olmalı mutlaka. Şimdi neden olmalı? O da tam anlaşılmıyor. Ben diyor Kılıçdaroğlu MHP'yi anlayışla karşılıyorum diyor. Şimdi anlayışla karşılamak ne demek? Neyse yani MHP meselesi bir şart olarak ortaya konuyorsa burada zaten mesafe almak çok zor ki 2001 yılını hatırlayalım. Ecevit hükümetinin yani meşhur o idamın da kalkmasını şey yapan anayasa değişikliği yasası meclis tatile girmişti. Sonra bir hamlede MHP dedi ki ben bu nedenle hükümeti yıkmayacağım. Siz hükümet dışı partilerle gelin sayıyı tamamlayın ve bu anayasa değişikliği yapıp idamın kalktığı karardır. Ondan sonra şimdi başbakan dönüyor, girmek başlıyor. Sen bunu idam ettirmedin diyor ki hatırladığım kadarıyla o mecliste bağımsız durumdaydılar. Fazilet Partisi kapandıktan sonra evet. Onların milletvekilleri de bu işe destek vermişti bayağı. Öyle hatırlıyorum. Şimdi diyor ki Kılıçdaroğlu işte mutabakat arayacağız. Yani siyasi bir mutabakat. Çok güzel şeyler bunlar ama Uludere özcü olmadan meseleye nasıl başlayacağız? Ya orada acayip bir yara var. Yani şimdi Dersim'den CHP özür dilemiyor. Uludere'den AKP özür dilemiyor. Biz bununla mutabakat yapıp Kürtlere bak size bir şekil vereceğiz. Şimdi Uludere'nin hesabının verilmediği yerde parlamento içinde uzlaşma çabaları ve de üstelik de MHP olmadan olmaz demek. Yani gerçekten bu Uludere'den sonra Kürt sorunu başka bir evreye girdi. Çözümü açısından... Buyurun. Evet, pardon, bir de şeyi de eklemek lazım. Daha doğrusu şunu sormak istedim. Özellikle bu KCK operasyonlarıyla beraber sonunda da son nokta olarak Van'daki belediye başkanı Bekir Kaya ve yetkililerin tutuklanmasıyla ilgili artık yalnız BDP ile de ne anayasa yapımı sürecinde ne de parlamentodaki bu diğer konularda mutabakat arayışlarında gittikçe zorlaşan bir durum da ortaya çıkıyor. BDP'nin daha önceki tavrının eleştirisi ne eleştiri yapılırsa yapılsın bu durumda çok ciddi bir Uludere'ye ilaveten bir de böyle bir şey yani sayıları binleri geçen ve ben de seçilmiş liderler. Evet. Yani siz 6000'e yakın KCK'lı içeride deniliyor. Yüzlerce yerel yönetici içeride, 102 gazeteci içeride, 8 seçilmiş milletvekili tutuklu. Yani Türkiye'nin tablosunda biz Uludere'de de 34 kişiyi onlarca sortu yapan bir uçak hava kuvvetleri filosu yani 34 kişiye bomba yağdırıyor. Yani ve buradaki durumdan bombalananlar suçlu arz ediyor. Şimdi burada yine arayışında bulunacak mıyız? Yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı yüksek dese ki gelin birlikte Uludere'yi şey yapalım. Onu da söylüyor işte birlikte gelin falan da demişecek görüşmede. Ama bunu bir aydınlığa kavuşturalım. Bu konuda bu uzaklaşmış kopuşu bir şeyi başka bir dile çevirelim. Ondan sonra ve karşımıza zaten yani bu işi çözmeye çalışırken tamam mutabakat şart da karşı tarafta da masaya oturman gerekiyor. En önemlisi o. Yani bu kopuşu önleyelim. Bununla başlayalım. Şimdi siz Uludere gibi bir yaranın içerisindeyken yara İltihap içindeyken, inanılmaz bir noktadayken gelin beraber içeriği de su yolda doldururuz. Bir harita koyalım. Peki bunu kendi partinin içerisinde ne yaptın? Yani bak işte bir tane grup başkan vekilin Emine Tarhan demiş ki ben buna imza koymam. Diğerleri zaten gönülsüz koymuş. Üstüne üstlük zaten bu böyle bir yasa teklif vermeye de ihtiyaç yok. İşliyor şu anda. Kürtçe propaganda yapabiliyorsun. Ondan sonra konuşabiliyorsun yani mitinglerde şurada burada. Ondan sonra ve diyor ki ben buna katılmıyorum. Şu anda yani o dünkü konuşmayı ben izledim Kılıçdaroğlu'nun TRT'deki Şükrü Elektra Kürtçe raporu hazırlatıyorum diyor. Ya şimdi bu partinin içerisinde öyle unsurlar var ki yani seni dediklerini ağzına tıkadılar Kılıçdaroğlu'nun oturduğun. Bu parti Türk milliyetçisi insanlarla doludur ve Kürt sorunu meselesinde MHP çizgisinde çok ciddi bir sezgisinin tanrı kuluna ibaret değil bu parti. Dolayısıyla kendi MHK'sında, kendi milletvekillerinde bile şekillenmemiş bir pozisyon haline gelmemiş durumu gündeme getirmesi benim korkum bunlar. Evet yani bir olumsuz bir tutum almak istemiyorum ama gerçekten bu meselenin boş laflara, boş adımlara sonuç alınmayan gelişmeler tahammülü kalmadı. Dolayısıyla bu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın bu adımını önemsemek mutlaka yapmak ama önemsemek gerekir. Desteklemek gerekir ama ihtiyatla yaklaşmak gerekir. Çünkü neredeyse AK Parti bölgeyle vedalaşan bir çizgiye gelmiş. Kürt meselesinin de çözüm üretilemediği noktada bir de Cumhurbaşkanlığı meselesi de göz önünde bulundurarak arayı açıyor ve AK Parti Genel Başkanı yani bu konuda Uludere meselesiyle kendini bağlamış oluyor. Şimdi dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi yani bir de şuna bakmak lazım. Şimdi yeni bir anayasa en önemli bölümü zaten Kürt sorununu çözmek için önemli bölümü. Kürt meselesi sorununun çözümünde çok önemli adımları biz yeni bir anayasa yaparak orada bir mutabakat sağlayarak bu şey de görünmüyor CHP'nin attığı içeriği belli olmayan haritada. Yani Kürt sorunuyla yeni anayasa da ilişkilendirilmiyor. Şimdi CHP ne diyor? Eşit vatandaşlık, ana dilde eğitim, AB yerel özellik, haritanın sınırları neler? Kırmızı çizgisi var mı? Aa yok diyor. Biz bunları koymuyoruz çünkü içerik vermedik diyor. İçerik vermedik. Yolda MHP ile falan dedik. MHP dedi ki Kürt sorunu yoktur diyor. Öbürü onu da öyle özür dilemiyor. Onlar suçluydu diyor. Şimdi tablo bu. Evet. Fakat bu konuda insan ikircikli olabiliyor. Yani ben şahsen naçizane siyasetin mekanizma olarak devreye sokulmasını bu Türkiye'nin şüphesiz en önemli meselelerinden biri olan Kürt meselesinde çözüm Kürtlerin hakları ve eşitlik talebinin çözümü meselesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu şekilde bir açılım yapmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Üstelik de yani toplumsal barışı ve uzlaşmayı sağlamak için de kendi liderliğini de kaybetmeye hazırım diye de bir söz etmesi de önemli. Bugün Orhan Miroğlu da onu yazmış Taraf gazetesinde. Fakat tabii bunun nasıl götürülebileceği meselesinde de haklısınız. İnsanın bazı önemli yani, tereddütleri bakın, oluyor. Ben biz ömrümüz bu işin siyasi çözümünün olmasını belirterek geçti. Ama yani o bölgede yaşayan insanların psikolojisi ve Türkiye'de bu meselenin geldiği noktada böyle bir atımlık açımlara falan da olacak iş değil bu. Doğru, yani bu işin tahammülü kalmadı böyle boş şeylere, sonra iflas edecek yaklaşımlara. Dolayısıyla bir sonraki açılacak açılımı paketi de den uzaklaşıyorsunuz. Ciddiyetiniz kayboluyor ve gerçekten daha da sorun kangrenleşiyor. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir adım atması, kongre öncesi bazı farklılıklar ortaya koyması gerçekten hoş geliyor, mutlu oluyoruz. Ama bir amayı da şey yapmak gerekiyor. Bakın Kılıçdaroğlu diyor ki bu işin nasıl şey yaptığını diye programda sordular. İşte bir şehit ailesini ziyarete gittim geçenlerde, evet bir süre önce. Şehit ailesi bunu kanı durdurun artık dedi. Bu beni çok etkiledi. Şimdi bu memlekette yani şunu yaratabilirseniz mesela, evet şehit aileleri, ölen Kürt gençleri de var. Bir gün başbakan bana tamam, muhalefet partisi hem şehit ailesini hem de daha da ölen Kürt gencinin ailesini ziyaret ederse başlanabilir bu olay. Çünkü önce barışmak gerekiyor. Barışmak için de konuşmak ve affetmek gerekiyor. Evet, bu... Dolayısıyla bu empati kurulmak isteniyorsa bunu yapmak gerekiyor. Bu ulaşmak sadece iki büyük partinin %80'lik parlamento çoğunluğu falan değil. Ama Uludere'de çözüyorsan ondan sonra başlayabilirsin. Yoksa yani ben korkarım, çok da üzülüyoruz bu durumdan. Çünkü seviniyoruz bu meselede kanın durması, OSTA görüşmeleri, yok işte HABUR'u filan, biz bu programlarda defalarca dile getirdik. Ama bir yerde barış isteniyorsa barışın ön şartı tarafların konuşması ve affetmesidir. Ve bunun sadece Uludere'den özür dilemeyen, Dersim'den özür, AKP ile Dersim'den özür dilemeyen CHP'nin meseleye başlamaları için bu özürlerle başlamaları lazım. Onun için ben iki haklı bir iyimserlik içerisinde olduğumu belirteyim ve süreyi doldurduk mu acaba? Evet, doldurmak üzereyiz. İlave etmek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi en son bunu söylemiş olayım Ömer. İhtiyatlı bir iyimserlik diyorsunuz. Evet, bu, yani ben şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu yaklaşımlarında yani içeride bugün yani Kürtçe konuşulmasını istemiyor mesela. Propaganda yapılması Emine Hanım o şeyini vermiyor. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaten CHP Genel Başkanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkanlığın tehlikeye gitmesi falan yapılıyor. Zaten bu seçimlerde parti meclis işleyecek bu kongrede. Ondan sonra genel başkan seçimi zaten onu garantiye almış durumda delege yapısıyla. Bu, ama yine de bu çıkışını kişisel olarak önemsiyorum. Çok da önemli. Baykal'ın HABUR konusunda, HABUR ihanettir demişti hatırladığım kadarıyla Baykal, değil mi? Öyle bir şey. Evet. Ondan sonra yani bu konudaki tabi. Ama bu partinin iki partinin de özrü var. Evet, yani bu işte Derya Sazan hazırladı TRT1'deki bu politik açılım programında konuk olarak söylemiş. Orhan Miroğlu da şeyi daha uzun vadeli olarak yeni bir siyaset anlayışıyla ortaya çıktığını, yani daha önce açılım sürecine muhalefet eden Cumhuriyet Halk Partisi 3 yıl sonra toplumun karşısına yeni bir, yepyeni bir anlayışla çıkıyor diye söylüyor ve Cumhuriyet Halk Partisi için... Miroğlu'nun görüşü galebe çalar, beklentisi gerçekleşir ama ben her zaman yani payımı bırakmakla birlikte ihtiyatlı olmak gerektiğini düşünüyorum. Evet, yani Cumhuriyet... Siz Kürt raporu hazırlatıyorsanız ben dururum hocam burada biraz. Evet. Yani şey diyor, bir cümle daha alırsam, Cumhuriyet Halk Partisi için bir iç politika malzemesi olmaktan çıktığını da öyle bir tespitte bulunmuş Miroğlu. Ulusal bir mesele haline geliyor Kürt meselesinde Kılıçdaroğlu'nun ortaya koyduğu yeni siyaset anlayışı demiş. Evet, yani ihtiyatlı imsalliğimizi sürdürelim diyorsunuz. Ben onu peki, çok teşekkür. İzleyeceğiz muhabbeti. İzleyeceğiz tabii. Evet. Çok teşekkürler Ali Bey. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Temptations'dan dinlediğimiz Just My Imagination Running Away With Me diye çok iyi bilinen şarkılarından biriydi. Glenn Carl Leonard doğmuş 1947'de, bugün tam 65 yaşında. Ve burada efsanevi bu Temptations Motown beşlisi Temptations'ın birçok seansında, birçok grubun pek çok çalışmasında da imzası olan, sesi bulunan Glenn Carl Leonard'ın doğum günü 65 yaşına girmesi şerefine çaldığımız bir parçaydı. Böylece devam etti programımız. Açık Gazete'de, Açık Radyo'da, Açık Gazete programındasınız. Birkaç Türkiye'den haberle de devam edebiliriz herhalde. Bir tanesi dün Milliyet Gazetesi'nden çok dikkat çekici bir haber vardı. İnsanın yorumlamakta bir hayli zorluk çektiği haberlerden bir tanesi. Memlekete hoş geldin Sevil başlığıyla vermişti. Biraz yorumla karışık bir manşet ama hak ediyordu galiba. Çünkü öğrenci değişim programıyla Eskişehir'e gelmiş Fransa vatandaşı, aynı zamanda gurbetçi dedikleri türden Fransa'ya işçi olarak giden bir ailenin kızı Sevil Sevimli, 19 yaşında. Lyon Üniversitesi'ndeki eğitimin son sınıfında Erasmus programı ile bir öğrenci değişim programı Türkiye'ye gelmiş. 10 aydır Anadolu Üniversitesi'nde öğrenim görüyormuş. İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamalarına katılmasıyla hayatı tamamen değişmiş bir gün içinde. 10 Mayıs sabahı üniversite öğrencilerine yönelik DHKPC operasyonunda gözaltına alınmış. Ve sonra da örgüt üyesi olmaktan tutuklanmış. Doğup büyüdüğü Fransa'da kazandığı özgüvenle solcu olduğunu, grup yorum konserine gittiğini de eklemiş. Parasız eğitim kampanyası da ilgimi oralarda çekti demiş. Oralarda solcu olmak ve örgütlü olmak falan veya hatta örgüt üyesi olmak suç değilmiş galiba. Öyle anlaşılıyor ama bu iyi de eğitim almadığı besbelli. Çünkü Türkiye'de bunların suç olabileceğini öğretmemişler. Fransa'da, Lyon'da ve ailesi de herhalde unutmuş olsa gerek ki. Bence ailesinin ve Fransa eğitiminin suçu. Sen ne diyorsun? Bu bilgisiz bir kız bu. Onlar da kaçakçıydılar zaten diyorum. Bir kez okulda tek başıma afiş de yapıştırdım demiş. Aman tanrım. Eve döneceğini sanarken cezaevinin yolunu tutmuş. Bir aydır tutuklu. Avukatı da gizlilik kararı var. Belgeleri inceleyemiyoruz demiş. Özel yetkili çünkü bu durum. Siber kahramanın hakikaten çarpıcı bir haberiydi dünkü Milliyet Gazetesi. Fransa vatandaşı değil mi bu kişi? Evet. Yakında o zaman ülkesi talep eder. O gizlilik kararı var avukatına falan ama kendi vatandaşını başka bir ülkede tutuklandığı zaman bir talep gelecektir diye tahmin ediyorum o ülkede. Şimdi Le Figaro'nun, Fransa'nın gazetelerinden, önemli ön plandaki gazetelerinden Le Figaro'nun haberine göre Fransa Dışişleri Sevimli'ye destek için konsolosluktan birini göndermek istemiş ama Ankara yanıt vermemiş. Böyle bir hakkı var mı? Yok aslında. Gerilim yaratmış zaten o da. Sibel kahramanın haberi. Her türlü yani mevcut bütün evrensel ya da genel hukuk kuralları dahil, uluslararası hukuk filan pek... Uluslararası guguk olmuş. Guguk olmuş durumda. Genel guguk ilkeleri haline almış oldu. Yani bayağı şey yani... Damında Şahan Güler Zere isimli belgesele katılmış. Mesela bu bir suç. Parasız eğitim istiyoruz ibareli afiş asmış, suç. İstanbul'da düzenlenen grup yorum konserine katılmış, suç. Resmi 1 Mayıs işçi bayramına katılmış. 1 Mayıs en korkuncunu sonra... Resmi bayram olana mı katılmış? Evet. Ama en korkuncu, hepsinden daha ağırı, kemerini bağladın mı? Yok ki kemer bizim stüdyo sandalyelerinde. Koridorda vardı ama ben içeri almayı unutmuşum. Evet. 1 Mayıs öncesi pikniğe katılmış. Anlayamadım ben bunu. Öğrencilerin kendi aralarında düzenlediği bir pikniğe katılmış. Olacak iş değil. Örgüt suçu bu. Ayrıca yani bu avukatının, müvekkilinin suçlandığı eylemler, bunlara ilişkin görüşlerini anlatıyor avukatı Gökoğlu. İşte onun dediği gibi öğrencilerin kendi aralarında düzenledikleri pikniğe katılmaları yine örgüt suçunun delillendirilmesi olamaz demiş. İsnat edilen suçlamaları irdelediğimizde tamamının yasal, demokratik eylem ve etkinlikler olduğu açıktır demiş avukatı. Fakat öyle işte. Ya bir gizli tanık çıkabilir orada şimdi. Belli olmaz o işler. Ya benim en çok bu konsere gitmesi, bir de pikniğe katılması rahatsız etti, doğrusunu söyleyeyim. Neden? Fakat, pikniğe katılınır mı ya? Ya o konserlerin duyuruları bizim radyoda falan da yapılıyor yalnız. Bir dakika. Dur şimdi. Şimdi bu arada yani son derece hukukun guguk olduğu bir döneme doğru gitmekte olduğumuzun pek çok belirtisi var. Bir diğeri Beyoğlu'nda polisin iki genci hastanelik etmesi haberi var. Bir gencin de aldığı darbelerle beyin kanaması geçirdiği, gençlerin tartışmasına müdahale eden polis elleri kelepçeliyken kafasına vurmuş Murat Şalcı'nın ve beyin kanaması geçirmiş. Zaten sürekli olarak o plastik kelepçelerle duman ediyorlar. Böyle bir sayısız bilgi geliyor. Ayrıca da bir gene ilginç şeylerden bir tanesi, böyle uzun saçlı ve küpeli olan bir müzisyene de sürekli olarak durdurup arama ve hesap sorma durumları olduğuna dair de önemli açıklamalar geliyor. Yani kişisel hayatını, polisin müdahalesine uğrayan hayatı bu şekilde de tarumar eden, edilen insanların açıklamaları geliyor. Yani çok benzersiz uygulamalarla karşı karşıya olduğumuzu, yani daha doğrusu bir dönemde çok yaygın olan ama şimdi tekrar hortlamış ve kat be kat artmış olduğu görülen uygulamalar var. Şimdi bu şey meselesi, Türk Hava Yolları yönetiminin işten çıkarttığı ve bir daha asla geri almayı düşünmediğini de açıkladığı şeyler vardı ya, hostesler. Mesajla ve e-mail'le tebliğ edilenler. SMS dedikleri mesajlarla ve e-mail'lerle. Onun en parlak örneklerinden birini Vatan Gazetesi'nde çıktı bu. Bakalım bunu nasıl yorumlayacaksın? Türk Hava Yolları yönetiminin grev hakkının ellerinden alınmasına tepki gösteren 305 personelini tek kalemde işten çıkarması kamuoyunda tartışılırken diyor. Parlak bir örnek bu hakikaten. Kolay kolay düşünemezdin. Türk Hava Yolları yönetiminin şöyle yapmış. Eyleme katılmış. Bir gün sonra da Los Angeles uçuşuna katılmış hostes. Eylem nedir bu arada? Eylem bir gün iş yavaşlatma. Evet. Şimdi ona katılıp o gün de izindeymiş ayrıca. Yalnız eyleme katıldığını açıklamış. Kendisi fiilen katılmamış eyleme. İzin kullanıyormuş çünkü o gün Meltem Akdağ. Fakat cesurca destekliyorum demiş. Bu haklı bir eylemdir demiş. Ona da SMS mesajı gelmiş. Ama nerede? Los Angeles'ta uçağa binerken, dönüş uçağına bindirilmemiş. Yani bu da dünya tarihinde yani parlak bir yer alacaktır. Ve ancak pilotun araya girmesiyle sivil kıyafetlerle boş bir koltukta oturmasına, yoksa dönemeyecekmiş yani Los Angeles uçuşunda. Deniz üzerinde atsalarmış. Olur mu ya? Ama şey olabilirdi, biz sen yokluğunda yeni bir reklam filmi geliştirdik. Ben ödev verdim Can'a. Hazırladı Türk Hava Yolları için. Manchester United'ın o hani top düşüyor, oynuyorlar falan var ya o reklam. Onun yenisini tasarla dedim. Tasarladı. Nasıl? İşte Van der Sar kurtaramıyor. O son anda müdahale ediyor ya, VIP bölgesinde oturan müşterinin kafasına. O müşteri değil ya. O Manchester United efsanelerinden. Öyle mi? Ha. Evet. Bir şey. Adını hatırlayamayacağım. İşte onun başında patlıyor top. Tepsiler filan dağılıyor. Bunun üzerine hostes çağırıyorlar işte duruma. Yani kabin görevlileri, fakat yok. İşten çıkarılmışlar. Sonra pilot mahalline gidiyorlar. Pilot da yok. O kaldırılmış. Şeysiz, pilotsuz bir hava aracı. İnsansız hava aracına dönüştürülmüş Türk Hava Yolları. Ve Hindikuş dağları gözüküyor aşağıda. Böyle yani bir reklam. Manchester United futbolcularını mı atıyor peki? Cephane olarak da. Olabilir. Olabilir. Orada bıraktık. İşin tabii. Ben Can'a 8 verdim bu çalışmasından dolayı. Fena bence değil. Güzel bir çalışma. Ben beğendim gayet. Ama bir şey söyleyeyim. Barcelona'da. Kreatif direktör. olarak değerlendirdim ben yani. İyi, güzel bir reklam ajansına çevirmişsiniz radyoyu da. Barcelona'nın şeyinde, yönetim kurulunda bu işten çıkartmalar tartışılacakmış Türk Hava Yolları'ndaki. Öyle mi? Evet, kulüp bu konuda çok üzgün olduğunu açıklamış ve yönetim kurulu tartışacakmış. Bakalım ne olacak? Evet, şimdi ben devam edeyim mi? Bak, yani hakikaten inanılmaz bir hikaye bu. Ha, bitmedi bu. Ben zannettim bitti. Kızcağız döndü. Yani hayır, şey, ayrıntılar muazzam. Yurt dışı görevi sırasında işten atıldığını mesaj yoluyla öğreniyor ve Los Angeles İstanbul seferi öncesi uçaktan indirin diyorlar. 24 yıllık kabin memuruymuş Meltem Akda. Mesaj yoluyla işten atıldığını öğrenen ilk kişiymiş yurt dışı görevi sırasında. 24 yıldır hosteslik ve kabin amirliği görevi yapıyorum. 29 Mayıs'ta düzenlenen toplantıya katıldım ancak o gün izinliydim ve uçuşum yoktu. İşten atılmamış olsaydım bir yıl sonra emekli olacaktım. Herhangi bir sefer aksaklığına yol açmadım. Şirkete zarar verici bir eylemde bulunmadım. Buna rağmen intikam alıyor doğrudan doğruya. Nasıl bu kadar markası yüksek itibarlı bir şirkete sen böyle baş kaldırırsın, evet, diye. Tamamen kişisel. Hava yollarının üst ve orta yönetimi herhalde oturuyor ve nasıl bireysel intikam alırız tasarlıyor. Ama bütünüyle zaten böyle gelişiyor Türkiye'de artık benim. Bu kişisel izlenim, yorumum yani. Mahkemelerde, poliste böyle kişisel hakaret olarak alıyorlar. Mesela öğrencilerin şeyini ya da bu biraz önce söylediğimiz Sevil adlı kızın. Hukuk kişisel işlemez ki. Doğru ya, o hiç aklıma gelmedi. Hukuk poliste işler. Poliste herkesi korur değil mi? Refah ve huzuru sağlar. Evet, yani şimdi 1 Haziran tarihinde nöbetim vardı. 2 Haziran'da ise İstanbul Los Angeles seferini uyguladım. 4 Haziran tarihinde İstanbul'a dönüş hazırlıkları yapıyordum. Oranın saatiyle, Amerika'nın saatiyle 8.30'da Türk Hava Yolları insan kaynaklarından cep telefonum arandı. Yani şahane bir şey aslında hikaye. Yasa dışı eyleme katıldığı gerekçesiyle iş akdiniz feshedildi demişler telefonda. Los Angeles peki de nasıl döneceğim diye sordum diyor. Cevap klik. Telefonu kapatmış. Evet, telefonu kapatmışlar Türk Hava Yolları'ndan. İyi, taklit edemedim telefon kapanma sesini ama anladım. Yok, klikten sana anladık da şey, yani insan kaynaklarında çalışanlar da ilginçmiş. Evet, çok. Yani bütünüyle bu hakikaten ibretlik bir hikaye. Durumu hemen kaptan pilotlarıma aktardım. Önce şaka sandılar diyor pilotlar. Bunlar olurken saat akşam 18'i ve mesai bitmişti. Türk Hava Yolları'nda basın işlerine bakan görevli arkadaşa ulaşmış. Bak, bu da iyi. Eyleme katıldım ama o gün izinliydim demiş. Basın işlerine bakan görevli arkadaş ne demiş? Konuyu araştırıp geri döneceğiz demiş. Sonuç? Klik. Yani arayan olmamış. Kaptanlar uçuşa 3-4 saat kala operasyon merkezi OCC'yi aramışlar. Gelen cevapta işten çıkarılmadığım ve bir yanlışlık olduğu belirtilmiş. Bu detayı beğeneceğini tahmin ediyorum. Bu şey cevap oldu ya, bu tam bir dakika, tam değişti yani birden olay, hikaye. Ben bayağı heyecanla dinliyorum. Evet, ben tahmin ediyordum. Deus Ex Machina bekliyorum şimdi, bir şeyler olacak. Bu cevap üzerine uçakta tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Kapılar kapandı. Bak, burası çok dikkat edeyim. Piste çıkmaya hazırlanırken kokpitten bir çağrı gelmiş. Meltem Akta kokpite diye. Pistteki Türk Hava Yolları görevlisi telsizle kaptan pilota şunu bildiriyor. Pistteki Los Angeles hava limanındayız. Pistte şey var. Türk Hava Yolları görevlisi var. Telsizle cızırtıların, statik sesleri arasında Meltem Akdağ'ın iş aktif HES olmuştur. Derhal uçaktan insin diyor. Bu arada tabii uçaktaki yolcular falan da böyle o yastıklara kafalarını koymuşlar. Dağıtılan battaniyeleri çekmişler. Mikrodalgada ısıtılmış köftelerinin dağıtılmasını bekliyorlar tahminen. Evet. Güvenli bir uçuşa hazırlanıyorlar onlar da. Böyle bir ortamda. Aynen öyle. Güzel. Şey orada Wayne Rooney filan da uçakta tabii top oynuyorlar o sırada. uçağı tekrar körüye yanaştırıyorlar. Hikayenin bittiğini sanma. Bu muazzam bir hikaye. Kaptanımız çok sinirlendi. Sabahtan beri bu işle uğraşıyorum. İşten çıkarılma olmadığı söylendi. Tam havalanacak yani neler söylüyorsunuz? Ben kimseyi uçaktan indirmem demiş pilot. Ona da bir SMS gönderip ister misin? Pilot da insin işten çıkarıldı diye. Destek, dolaylı destek verdi eylem. Evet diye. Meltem Hanım nerede kalacak, ne yapacak demiş. Türk Hava Yolları görevlisi o zaman çok pratik zekasını kullanmış. Bak hiç sormamış. Ben danışayım falan dememiş merkeze. Kolay demiş. Benim anladığım. Uçuş giysilerini çıkarsın yolcu gibi İstanbul'a dönebilir demiş. Evet. Böylece kaptanımızın duruşu sayesinde Los Angeles'ta kalmaktan kurtuldum. Arka koltukta yolcu gibi İstanbul'a geldim. Kalaymış ya. Uçaktan atmadıklarına şükret sen onu yolda. 24 yıllık meslek hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşadım. Çok üzgünüm. Suç işlemişim gibi indirilmek istenmem ağrıma gitti diyor. Allah Allah neden acaba? Uçuş sonrası Türkiye saatiyle akşam 9'da eve geliyor. Sonuna geliyorum artık hikayenin. 6 Haziran'da işten atıldığıma dair yazılı tebligat gelmiş. Bu sefer SMS değil artık bak. Ama 4 Haziran tarihinde işten çıkarıldığı yazıyormuş. Oysa kendisi o tarihte Los Angeles'ta görev başındaymış. Madem görev başında işten çıkarılacaktım, neden Los Angeles seferine yollandım diye bir manasız soru sormuş. Bu soru içinde bence... Sorunun manası var aslında ya. Manası sayılmaz fazla da. Bence onun içinde bir ek soruşturma açılabilir mi? Bence açılmalı. Siz şimdi böyle konuşuyorsunuz. Bir daha Türk Hava Yolları ile bir yere uçarken bir düşünün bakalım. İndirebilirler siz de. Şöyle diyor. Çok ilginç aslında. Seul ve Pekin seferlerindeki birkaç arkadaşımızın benimkine benzer olaylar yaşadığını da öğrendim diyor. Mahkemeye gideceğiz. Hatta bir arkadaşımızı uçaktan indirmişler diyor. Orada demek pilotlar destek olan bu haber çok ayrıntılı ve şey yani birçok uzantısı var. Biz yeri geliyor tutuklu yolcu da taşıyoruz. Konsolosluk vasıtasıyla Türkiye'ye dönebilmiş bir arkadaşları. Alınmamış uçağı yani direnişi yapanlardan. Evet, vatandaş olarak o başvurmuş ve konsolosluk vasıtasıyla. Yardım etmiş artık ama konsolosluk tabii. Bir şeyler yapmış. Yapmış bir kolaylık. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu kamuya ait bir şirket değil mi hala? Benim bildiğim ya bir ara özelleştirilmesi gündemdeydi ama sonra olmadı tam diye hatırlıyorum. Tam statüsünü bilmiyorum ben de. Bu bizim öz şirketimiz. Besliyoruz yani. Normal insanlardan 3 kat fazla mesai yapıyoruz. Çok para aldığımız söyleniyor demiş. Hakkımı almak için mahkemeye başvuracağım diyor Meltem Hanım. Bir yıl sonra emekli olacaktım. Çiçeklerle uğurlanmak isterdim. Suçlu muamelesi görüp ülkeme dönmek istemezdim. Benim yaşadıklarım nedeniyle o gün tüm ekibin motivasyonu bozuldu. Kaptan 15 saat uçak kullanıyor. Okyanus geçiriyor. Dikkati dağılsa hata yapsa ne olacak demiş. İşte onu diyordum ben de. Yolcular da öyle oturuyor. Güzel. İyi haber değil mi? Beğenmedin mi? Ben çok beğendim. Ben canlı senaryoyu da beğendim ama insansız hava acına çevrilebilir. Evet. Gerek yok. Zaten insansız hava aracı onlar. Türk Hava Yolları insansız hava aracı zaten. Ne yani çok itiraz edilecek bir durum yok bu haber üzerine. Başka bir ton haberimiz var aslında. Birkaç şey daha var. Bu Yunanistan'daki Hrisi Avgi meselesine de 2 saniye yer vermemiz lazım. Yani görünce bayağı midemi tutmak zorunda kaldım kusmadan. İzleyebilmek için yani 2 kadın milletvekiline milyonlarca seyircinin önünde... Saldıran sözcüsü hem de altın şeyin Altın Şafak. Sözcüsü halen yakalanmamış, aranıyor. İlyas Kasidiyaris. Ama kendisi bir açıklama yapmış. Yakalanmamış ama demiş ki ben üzgünüm böyle olayların içine çekildiğim için. Fakat provokasyon vardı demiş. Neymiş? Evet. ANT 1 kanalında olan olaylar tamamıyla benim tarafımdan aşırı bir tepki üretmek üzere kurulmuştu. Bir komploydu demiş. Kendi irademe karşı olarak bu olayın içine yer aldığım için üzgünüm. Ve kamuoyunda böyle dikkat algı dağıttığım için üzgünüm demiş. Bizim Chris Avge'ye zarar vermek üzere kurgulanmış bir olay demiş bir olay. Bunun için de ben de rol oynadığım için üzgünüm demiş. Yani ama demiş ki bir sonra bir dakika bitmemiş. Siz zannediyorsunuz burada bitti. O saldırdı biliyorsunuz iki kadına, su falan attı. Evet işte tabii. Tokatladı birisini. Ya gözlerime inanamadım ve neyse, hakikaten kusmaya gidecektim. Çünkü şöyle bayağı demiş. Komando usulü zaten özel eğitim almış. Paramiliterlerden. Siz de bu komplonun içinde yer alıyorsunuz herhalde. Bu alet oldunuz bunları söyleyerek. Şöyle demiş kendisi. Şimdi bu kişilere dava açacağım demiş. Bu son iki günde bana karşı bu faaliyetler içinde bulunanlara dava açacağım demiş. Homeros'un memleketinde hakarete, Homeros'un memleketinde diyelim. Deyin. Yaralamanın üstüne bir de hakaret lafı Homeros'ta geçer. Benim bildiğim İngilizce'ye de geçmiş. To add insult to injury lafı. Ona uygun. Yani Yunanistan'da sabah yaraya tuz ekmek şuna, diye Türkçe'ye de çevirebiliyoruz. Tuz ekmek, evet. Aynen. Basmak hatta. Yaraya tuz basmak. O genç genç bir adam bu. Sabah talk show'una katılıyor. İki kadına birisi yeni seçilen, erken kapatılan parlamentoya yeni seçilen milletvekili İlyas Kasidiyaris. Bugün Ioannis Grigoriadis de yazmış zaten tarafta, karşı taraftan adlı köşesinde. Altın Şafak vakası ve Yunanistan'da şiddet diye İlyas Kasidiyaris Radikal Sol Siriza Partisi milletvekili Rena Duru'ya su atıyor. Bir bardak su fırlatıyor. Ötekini de dövüyor herkesin gözünün önünde. Böyle komando usulü vuruşlarla. O da Yunan Komünist Partisi milletvekili Liana Kaneli. Yani herkes kınadı siyasi partiler. Ama bu vaka çok endişe verici sürecin bir belirtisi. İki çok endişe verici sürecin diyor. Birincisi şiddet Yunan kamuoyu alanında yayılıp giderek meşruiyet kazanıyor. Hatta meclis yakılsın sloganları da vardı ve bunda Siriza'yı filan da suçluyor. Mesela Atina'nın en merkezi caddesinde feci şekilde dövülen yeni demokrasinin reformcu sayılan milletvekili Kostis Hacıdakis olayı var. Türkiye'de de meşhur olan şarkıcı Yorgo Dalaras, Atina'nın fakir semtlerinde halka destek olmak üzere ücretsiz konser vermeye karar verirken, radikal sol gruplar konser yerini işgal edip ona küfür, narenciye ve sandalye bile attılar. Bütün bunlar da yansıdı ve normal karşılanıyor aslında. Bu olaylara karşı sol ve özellikle Siriza partilerinin tutumu şüpheli diyor. Yukarıdaki gibi eylemleri kınamayıp şiddetin meşru nedenleri olduğunu her zaman dile getirmişler. Sanki iyi ve ilerici sol şiddeti ve kötü ve gerici sağ şiddet varmış gibi diyor. Öylece Yunan kamuoyunun da önemli bir kısmı şiddeti normal bir olay veya hak olarak algılamaya başladı. Zaten Altın Şafak aylardır göçmenlere sistematik şiddet uyguluyordu diyor Atina'ya sızan göçmenlere. Şiddete alışan halk da bunu ciddi bir sorun olarak görmüyordu. Artık şimdi canlı yayında ekranlara da taşındı. İkinci endişe verici sürece de değinelim. O da krizin Yunan toplumunda ciddi bir kutuplaşma olmasını söylüyor. Ya yani Altın Şafak Partisi geçici bir seçimlik bir olay falan değil. Çelişkili durumları da göz ardı ediliyor partinin. Bir neo-nazi parti nasıl Almanya karşıtı olabileceği biraz tuhaf gerçekten diyor. Partinin genel başkanı Nikolaos Mihalolyakos'a göre Yunanistan'daki cinayetleri Naziler değil Almanlar işlemiş. İronik bir şekilde Almanya Nazi geçmişi için itham edilirken Yunan halkı son seçimde neo-Nazi bir partinin oy oranlarını 24 kat arttırıp %7 ile parlamentoya yolladı diyor. %6-10'da 97 ile. Yani şöyle diyor. Alman istilası esnasında Nazi ordusu tarafından katliama uğrayan kasabalarda bile, örneğin Distomo ve Kalavrita, Altın Şafak bol bol oy aldı. Bu kutuplaşma daha derin olurken bu şiddet olayı aşırı safhalarda makbule geçebilir. Saflarda herhalde. Şiddet kültürü bitmeden ondan beslenen oluşumlar kolay kolay gitmez diye bitiriyor. Çok kaygı verici bir analiz getiriyor meselenin iç kısmından. Türkiye'de de sol ve şiddet meselesi de epey zamandır tartışılmakta zaten. Çeşitli. Benim orada şeyler. Göçmen kelimesini duyunca aklım gitti. Bir de farklı bir süreçte bir yandan İsrail'de sürüyor. İsrail'deki Afrikalı göçmenler, özellikle Filiş sahilleri ve Darfur'dan, Sudan'ın Darfur bölgesinden giden Afrikalı göçmenlere ilişkin bir ırkçı kampanya bir süredir yürüyordu. O nihayete ermiş olsa gerek. Çünkü İsrail sınır dışı etmeye başlamış bu göçmenlerin önemli bir kısmını. İyi bitti mesele o zaman. Evet. Güzelmiş. Bu da böyle. Başka istiyor musunuz? Haber dolu. Mısır'da mesela tacize karşı yürüyüş yapan kadınlara yüzlerce çapulcunun taciz haberi var. Güzel bir... İspanya'dan sonra İtalya'nın da borç krizine girdiğiyle ilgili haberler var. İspanya'ya 100 milyar avroluk bankaları kurtarmaya yönelik bir paket hazırlandığı haberi var. Var, bir sürü var Pakistan'da ama veremeyeceğiz. Pakistan'da da bir otobüse saldırı var. 21 ölü var. Evet. Çoğu ağır, 40 yaralı var. Bir iyi haber vereyim. Danimarka'da aynı cinsten, aynı cinsiyetten evliliğe izin veren bir ülke, son ülke olmuş. Evet, peki bitmek üzere ama ben son bir şey vereceğim. Yani Fransa'daki seçimler haberi var ama belki ondan başka zaman yarın bahsedebiliriz artık. Evet, yani sosyalistler ilk turu zaferle geçti. Evet, yeşillerde %5'i aşkın oy almış bu şekilde. Yalnız haberler var. Le Pen'in ulusal cephesi de %13-10'da 6'lık bir oy aldığını da belirtelim. O da fena sayılmaz doğrusu. Şey, sen yokken onu da bu sefer başka bir programda konukla konuşurken söyledim. Bu Maria Gano diye birisi var, kömür aktivisti, ödüllü filan. O kongreye bu dağların kellelerini kesen madenciliğe karşı bir rapor sunmuş, yani ifade vermeye gitmiş. Orada öyle bir alışkanlık var ya, Cumhuriyetçi Parti'nin sağcı milletvekilleri bir fotoğrafı göstermiş örnek olarak mesela. Onu kabul etmemişler. Çünkü orada bir küçük kız annesinden babasından izin alınarak siyanürlü ve işte cıvalı suda kahverengi iğrenç bir suyun içinde banyo yapmak zorunda kalıyor. 5 yaşında bir kız çocuğunu gösteren bir fotoğraf. Çocuk pornosu yapıyorsun diye polis çağırmışlar. Kadına karşı cumhuriyetçi sağcılar. Evet, bizde de Yargıtay'dan ilginç kararlar var. Neyse, başka zamanlarda artık. Yok ama, bugün zaman kalmadı. Bugün zaman kalmadı, önemli şeyler konuştuk ama gerçekten iyi bir haber vereyim. Liseler arası 1600 metre yarışmasında Amerika'da, Wisconsin'de, Ohio'da pardon, Megan Vogel adlı bir yarışçı kız, rakibi son beraber girmişler şeye, son düzlüğe, düzlüğe de değil son birkaç metreye, ama birden çökmüş kız, rakibi yere düşmüş, yani tükenmiş, kaldırıp beraber geçirmiş şeyini alanda, omuzlarını alarak iyi bir finish hattını birlikte geçmişler. Biz bu işin içinde birlikteyiz demiş. Aynı tekledeyiz demiş açıklamasında. Kızın adını bir kez daha söyleyelim. Megan Vogel. Ufacık çocuklar arasında böyle rekabete dayılan yarışlar yapılması ayrı bir mesele. Bunun bu şekilde sonuçlanması ayrı bir mesele. Evet, iyi bir... yok, normal yarış işte, atletizm. Normal yarış zaten mantığına da bence bir kurcalamak lazım. O başka. Evet. Bitirirken Burhan Öcal ve Cemalettin Takuma'nın ortak Groove alla Turca albümünden bir parça çalıyoruz. Katibim yorumu. Ama bunu çalmamızın temel sebebi de Cemalettin Takuma'nın asıl adı, sonradan aldığı ad, Cemalettin Takuma, asıl adı Rudy McDaniel. 1956'da bugün doğmuştu, basçı, caz müzisyeni. Onun doğum gününü kutluyoruz Burhan Öçal'la birlikte yaptığı Katibim çalışmasıyla beraber. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. İstanbul'u düşünürüm gözlerim kapalı.